www.attableek.com, the reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله دوستو بزرگو وعزیزو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے کے لیے مشتغل ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا حق ہے اس کی ادائیگی کی مجھ کو بھی توفیق و نعمت فرمائے اور آپ حضرات کا حق جو اجتماع ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کے حقوق کو اس کے اندر جتنی چیزیں ضروری ہیں ان سب کو انجام دے گی توفیق بہن. میں نے آج تلاوت کی وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ تذکیر کیا کیجیے. آپ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں تان و تسلیم کرتے ہیں ادھر اتفاق نہ کیجیے. التفاق سے نقصان ہی ہے امت کا. آپ جتنا امت کی طرح متوجہ ہوں گے اتنی امت کو فائدہ ہوگا اور یہ اللہ کے رضا کا ذریعہ ہوگا. کیا چاہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے آخرت کی تذکیر دوزخ کا جنت کی تذکیر حساب کتاب کی تذکیر آپ فرماتے رہیے. آپ کا کام یہی ہے جو مومنین ہیں ان کو نفع ہوگا احباب جو حاضر بالا سے حاضر آپ کے مخلصین محبین موجود ہیں وہ آپ کی باتوں کی قدر کریں گے. دوسرے اور نہ کہیں وہ ان کا کام ہے آپ کا کام. تین مومنین کو دیکھیے مخلصین کو دیکھیے مطمئنین کو دیکھیے یہ تسلی کے لیے کافی ہے. وہ ذکر وإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. علامہ شاعرانی فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کی جہت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بہت زبردست فائدہ ہے. آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع ہوگا اب مومنین دیکھیں کہ تذکیر کا نفع ہو رہا ہے نہیں ایک بہت بڑی علامت ہے اپنے ایمان کی جانچ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حتمی طور سے فرما دیا آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع ہوگا تو لکھا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو دیکھیں کہ تذکیر کا اثر ہو رہا ہے نہیں. اگر ہو رہا ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو یا تو ایمان نہایت ضعیف ہے یا ایمان ہے ہی نہیں. اس بنا پر اللہ سے ایمان کی دعا کرو دوستو. وہ رکھیے تذکیر کیجیے آپ کا کام تذکیر کا ہے اس کو بجا لائیے. آپ مذکر بنا کے بھیجے گئے ہیں اس بنا پر امت کو جو تذکیر کی چیز ہے اس کو سنایا کیجیے. سب سے بڑی تذکیر آخرت کی ہے اور آخرت میں دو اہم ہیں جنت اور دوزخ. ان دونوں کا ذکر کثیر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تذکیر کے حق کی ادائیگی کی توفیق برابر کرتا ہے. جنت او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افس الشرام ترام تذکر الجنت السلام. جنت کی اس طرح تذکیر کیجیے جنت کے اعمال کا اختیار کرو. او عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ آپ کی سلام تسکر الجد میں سلام اللہ کے عبادت کرو. جنت جانا ہے تصویر یہی ہوگی, تصویر اور پھر تصویر کے اعمال دونوں کو بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہ جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا, جنت کے جانے کے اعمال بھی اور دوزخ سے بچنے کے بھی اعمال بھی دونوں کو بیان فرمایا. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وملو اولادکم بالتقاء الاوامر واجتناب النواہی ذلك وقاعت لهم ولكم الا جہنم سے بچنے کے لیے. یہ نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیا, یہ نہیں کہ کوئی تجارت کی بات کیا اس سے متعلق کچھ نہ بیان کرے, لوگ کہیں کیا بیان کیا, سبھی لوگ جانتے ہیں یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکر بن کے آئے تھے, تذکیر فرمایا او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افت السلام تذکر جنت الاسلام. یہ جنت میں جانے کے اعمال ہیں, اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا بندگی کے لیے, اطاعت کے لیے, تو ان کے حقوق کا تو مطالبہ کر رہے ہو, اپنے حقوق کا ان سے, لیکن ان کے حقوق کو بھی ادا کرو. او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو, رحم کرنے والا ہے. رحمان کا لفظ یہاں لے آئے, وہ تو ہر کسی کی رحمت کی بارش کر رہا ہے. ایک لقمہ جو کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی سے. میں نے خود جب میں پہلے آیا احمد آباد میں سب سے پہلے یہی حدیث دیکھا, اللہ سے محبت کرو اس وقت سے وہ کھلاتا ہے. میں نے اس کو بڑا رحمان کا اظہار کیا احمد آباد کے پورا. او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. یہ کون کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسے درد مندانہ انداز میں جنت اور دوزخ چاہتے ہو, کہا نہیں چاہیے, سوال کرنا چاہیے, بلکہ ہر دن سوال کرنا چاہیے. جنت بھی خوش رہتی ہے. اللہ منی اصل پر جنت وما قرب الیہ من قول عمل. یہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں جنت کا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, بہت فرماتے تھے, اے مسلمانوں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو, جنت بھی خوش ہو جائے گی. محبوب جو دیکھتا ہے اپنے محب کی توجہ کو تو خوش ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جنت خوش ہو جائے گی. بہت اخیر میں تمام علماء کرام یہ جائیں فرماتے رہتے تھے, اے مسلمانوں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ منی اصل پر جنت وما قرب من قول عمل. ہر وہ چیز سے جو جنت کے قریب کرے اس کی بھی ہم کو توفیق دی. صرف جنت نہیں لیکن کتنا جا رہے ہیں, اللہ منی اصل پر جنت برسنے پر نہیں, وما قرب من قول عمل. یعنی کہ مفت سب جنت ہم چاہتے ہیں, ہم کو ایسی توفیق دی ہے جس سے جو جنت کے اعمال ہوں اور وہ اعمال جنت ہم کو پہنچا دے, دو در سے پناہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَمَلٍ. اور جہنم سے پناہ, جہنم بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں. ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے تھے, جیسے پولیس چوڑے پر رہتا ہے تو تین سواری سے رکشے تو نہیں جا سکتے, لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں تین جاتے ہیں, پہلے اتار دیتے ہیں اس کو, اور پولیس والا دیکھتا رہتا ہے تب بھی نہیں بولتا, کہتا ہے کہ وہ قانون کا, اسے قانون کی رعایت کیا ہے, قانون کا ہے, اسے دیکھا اجرم کو لیکن اجرم پر پیش نہیں کیا. اللہ کا یہ معاملہ ہے. اللہ جنت سوال کرو, اللہ خوش ہوگا. ہم نے مومنین کے لیے جنت بنایا اور جنت منظور دیا نہیں نہ, اللہ تعالیٰ نے جنت سے پھر سوال کرنے کو, دوزخ سے پناہ مانگنے کو فرمایا ہے. بہرحال آخرت کی تفکیر یہی ہے, جنت کی طرف ترغیب. بہت فرماتے تھے بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے ماشاء اللہ صاحب کے یہاں, فرماتے تھے اس زمانے میں امت کو اگر راستے پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. اللہ نے اسی کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حجت الاسبال میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جنت اور دوزخ کی آیتیں پہلے نازل فرمائی ہیں. حضرت عائشہ حجت الاسبال اس لیے تاکہ جنت کی خوشخبری سن کر کے اعمال کی طرف شائق ہو جائیں. اور دوزخ کی آیات اس لیے بھیجی تاکہ دوزخ کے عذاب کو ان کی تکالیف کو سن کے دوزخ سے متنفر ہو جائے, دوزخ سے پناہ مانگنے لگے. مانگنے بنیادی چیز ہے مولانا. تفسیر کا عرف پر جنت کی خوبیوں کو بیان کرنا اور دوزخ سے ڈرانا ہے. اللہ ہم سب کو اسی طور پہ یہ بات ہونا چاہیے. اللہ نے یہی بات فرمایا ابتدا حضرت عائشہ پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں کی دعا, اللہ منی اثر کو جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. اس بنا پر میں بہت سے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے امت کو جگایا ہے, ڈرایا ہے, خواہش ہے, اس کا اپنا عمل بنانا, حال بنانا, صرف قول نہیں بلکہ حال. جنت بہت بڑی, اس کے لیے اعمال بھی ہیں. او بدر الرحمان و اطعم الطعام و افس السلام تدخل الجنۃ بسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق ہے. ومن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز, کامیاب ہو گیا. اسے جنت جہنم کے اعمال کے لیے اعملوا بطاعۃ اللہ و اتقوا معافی اللہ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي ذَلِكَ وَقَاتِلْ لَهُمْ لَكُمْ مِنَ النَّارِ. جنت کے اعمال بھی بتلائے اور وہ ان اعمال کی طرف رہبری فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اعمال سے بچا جائے تاکہ جہنم سے بچ جائے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے. اس وجہ سے علماء کو بھی اسی طرح التفات ہونا چاہیے. حضرت ماں عبد الماجد دریا بادی بڑے آدمی تھے, نام فریش ہوئے ہوئے ہیں. حضرت ماں تھانی رحمت اللہ سے جا کے کہا انہوں نے کہ حضرت یہ بہت قصہ بات سنی میں نے حضرت سے. ماں عبد الماجد دریا بادی نے ماں شاہ ان سے ماں تھانی سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کیا ہے لیکن مولوی لوگ نہیں کرتے. ماں عبد الماجد عبد الماجد دریا بادی نے کہا ماں تھانی سے کہ جنت اور دوزخ کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا, پورا قرآن بھرا ہوا ہے لیکن مولوی تو اس کا ذکر. تھانی نے فرمایا بڑے ہاں میں بات یہی معلوم جنت اور دوزخ کا سوال اللہ کو پسند ہے. تو تما خواہت جمن سلطان دی خاص بر فرقے سراج بادل دی. جب اللہ چاہتا ہے کہ دوزخ کا سوال کرو پھر ہم قرار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شعر اسی موقع کے لیے پڑھا گیا ہے. تو تما خواہت جمن سلطان دی, سلطان دی چاہتا ہے کہ مجھے جہنم کا سوال کرو تو تمہاری قرار کا خاک پڑے. یہ اللہ کا مرضی کے مطابق نہیں ہے قرار کہ ہم دوزخ کا ذکر نہیں کرتے اور جنت کا سوال نہیں کرتے. تو تما خواہت جمن سلطان دی خاک پر فرتے قرار بادل دی. اس کے بعد قرار انبیاء علیہ السلام متوجہ کرتے ہیں. کوئی باپ کوئی چیز لے آتا ہے بچوں کے لیے, ماں متوجہ کرتی ہے بیٹا مانگو وہ تمہاری لے رہا ہے, جنت تو ہماری لیے پہ اس کی آرائش لیوائش. اور جنت و نار مخلوقتان متوہمان نہیں ہے, جنت و نار متوہم نہیں ہے, متیقن ہے. ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے. ان چیزوں کا ایمان, جزاؤں کا ایمان, جزاؤں پر بھی ایمان. چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب یہاں تشریف لائے تو ہندوستان کا سب سے بڑا وزیر شیخ فرید تھا, شیخ فرید اس کو پہلی وصیت کیا ظاہر اور باطن میں توازن توافق پیدا کرو. کتنی بڑی بات ہے, خانقاہی آدمی نہیں ہے وہ, ظاہر و باطن جلدی انہوں نے کیا جس نے وزیر اعظم کے کیا. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو ہے وزیر کو کر رہے ہیں. ظاہر اور باطن میں توافق, ظاہر جیسا اچھی باتیں. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللهم اجعل سريرتي خيرا من رعايتي واجعل علانيتي صالحا اللہ ہمارے سلیقہ کو باطن کو ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے اور ظاہر کو بھی اچھا کیجیے. یعنی کوئی کہتا ظاہر کی ضرورت نہیں, ظاہر کی بھی ضرورت ہے. ظاہر سے باطن کی حفاظت ہوتی ہے. ظاہر کا بھی بڑا درجہ ہے, قیامت میں ظاہر جب آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو درجات دے گا تو باطن رقص کرے گا. صرف معصوم کہتے ہیں یہاں تو ظاہر رقص کرتا ہے باطن پر اور وہاں باطن رقص کرے گا ظاہر پر. اس وضو کے اعضاء کو جو آپ نے وضو کیا ہے چمکتا ہوگا, اس سے باطن تعلق ظاہر تعلق ہے. تو باطن اس وقت کی مزید عمل کیے ہوتا تاکہ مجھ کو بھی یہ نور ملتا. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں یہاں تو ظاہر باطن پر رقص کرتا ہے, وہاں ظاہر جو ہے باطن ظاہر پر رقص کرے گا. یہ بہت اعمال ہے مولانا. حضرت امام ابھائی رحمۃ اللہ علیہ وضو میں غام مبارکہ فرماتے تھے یہاں سے دھوتے, اس کی وجہ یہی تو لکھتے ہیں. یہ تو گناہ یہ کہ حدیث ہے کہ اعضائے وضو کو اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرمائے گا, اس لیے کرتے ہیں تاکہ نورانیت اور بڑھ جائے. اتنا یقین وضو کا بھی نور ہے, نماز کا بھی نور ہے. خانقاہ میں ایک ساتھ تھے, انہوں نے اپنے پیر سے کہا کہ حضرت میں نور دیکھ رہا ہوں, میں پہنچ گیا. کہا تو نور کیا تم دیکھو گے, یہ تمہارے وضو کا نور ہے, ابھی نماز کا کیسا نور ہوگا. اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی اگر ہم توجہ کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے. سب کچھ قرآن حدیث میں ہے, سب کچھ نماز روزے میں ہے. بہت بہت فرماتے تھے یہ نماز روزے کو کم نہ کرو ماشاء اللہ. اسی سے صحابہ پہنچے ہیں, انہیں اعمال سے صحابہ پہنچے ہیں, اس کو کم نہ سمجھو. فرائض واجبات مستحبات سب چیزیں ظاہر اور بات تو جنت کا دولت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے درمیان میں رکھا ہے. ان پر عقیدہ تام ہونا چاہیے, جتنا عقیدہ ہوگا اعمال صالح میں اتنی رغبت ہوگی. جنت نہیں بلکہ اعمال سے زیادہ رغبت ہوگی. یہ اللہ کی اقتضا کاعت ہے, جنت سے زیادہ ان کو مرغوب اعمال کے ادا کرنا ہے. اللہ کی بندگی میں جو ان کو مزہ ہے وہ جنت میں بھی مزہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بندگی ضروری بندگی موجب ہوگی, موصل ہوگی جنت تک. اس وقت سے جنت بھی معمول ہے. اور صحیح بات ہے کہ جنت میں اللہ کی تجلی ہے, اللہ کی مرضی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ صرف دوزخ اور جنت ہی نہیں بیان فرمایا, ان کے اعمال کو بیان فرمایا. ان اعمال کی طرح ہم کو آپ کو توجہ کرنی ہے. او عبد الرحمان واطعم الطعام واغفر السلام تدخل الجنت للسلام. سلامتی سے او عبد الرحمان کی عبادت کرو, صرف دل سے عبادت کرو. ایک مرتبہ بھی دل سے اگر اللہ نکل جائے گا کامیاب ہو جاؤ گے. کوشش ہی کرو, نیت بھی درست ہو, رکو بھی درست ہو, سجدہ بھی, لیکن اگر خلوص ہے تمہارے اندر ان شاء اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کر کے تم کو وہاں تک پہنچا دے گا. جنت سے ڈرو گے, دوزخ سے ڈرو گے. دوزخ کہیں گے اللہ نے بھیجیے, بہت ڈر رہا ہے اس کو بھیجیے گا. جنت کا شوق دوزخ کا ہو بہت بڑی, یہ خود میرے دوستو یہ عمل ہے. دوزخ اور شوق یہ خود ایک عمل ہے, باطنی عمل ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق دے. تو سر فریدیں کسی عمدہ بات نہیں بڑے. شیخ عبدالحق محدی دہلوی دیر ہو جائے گی, ظاہر اور باطن میں احسانیت پیدا کرو, جو ظاہر ہے ویسی باتیں رکھو. دوسرا اخلاص عمل کا خیال رکھو, وہی بات اخلاص عمل کا خیال رکھو. اور تیسری بات جو سنانا چاہتا ہوں کہ عجزیت کو پیش نظر رکھو, جزاؤ کو. یہ عمل کریں گے تو یہ ہم کو ثواب ملے گا. یہ دنیا داری نہیں ہے, دین کے خلاف نہیں ہے, اخلاص کے خلاف نہیں ہے. جزاؤں کو پیش نظر اللہ چاہتا ہے, اسی پر شیر بن رہے ہیں. تو تما خاص جبن سلطان دین خاص بر پھر کے خلاص باز دین. جب اللہ چاہتا ہے کہ مانگو تو مانگنا چاہیے. جنت کا سوال جتنا ہوگا اللہ کو خوشی, جنت کو بھی خوشی ہوگی. تو تما خاص جبن سلطان دین خاص بر پھر کے خلاص باز دین. مانا اللہ تعالیٰ کا شیخ فرید شیخ نے عبدالحق نے وزیر کو دیا ہے، جزاؤں کو پیش نظر رکھو، جس کو وزیر کو نصیحت کر رہے ہیں آج بھی اس کی ضرورت ہے، جزاؤں کو مستظر رکھا جائے اور رکھایا جائے، دیکھو یہ مشقت ہے اس پر یہ جزا ملے گی تم کو. مومن ان جزاؤں پر ایمان رکھتا ہے، اس کو تسلی ہوگی، وہ تشفی ہوگی. اسی بنا پر لکھا حضرت صاحب یہ پہلے جنت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. جنت کی آیات کو سن کر کے اعمال کی طرف رغبت ہوگی اور اعمال اس کو جنت پہنچا دیں گے. دوزخ کی آیات اس لیے ہیں تاکہ خوف پیدا ہو جائے. دوزخ کا خوف ہوگا تو اعمال تازہ برے اعمال سے بچے گا، وہ پہنچا دیں گے. اس بنا پر میرے دوستو تذکیر اسی کو کہتے ہیں، تذکیر اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے مومنین کو، اگر مخالفین ہیں ان کی پرواہ نہ کیجیے. احباب جو حاضر ہیں بآلہ کیا حاضر، کیا ان کی ضرورت کیا ہے، آپ اسے تذکیر کیجیے، اس سے تسلی حاصل کیجیے، اللہ سے امید رکھیے ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے ان شاء اللہ. جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، مومنین کو کھڑا کر دیا جنت کر. معلوم ہوا کہ جزاؤں کا بار بار ذکر آتا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو اعمال کی طرح رغبت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سا عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہے مطلب صحابہ نے کیا سر آپ بھی نہیں کہا، میں بھی نہیں، مگر اللہ کی رحمت کی ضرورت. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی سے جنت میں لے جائیں گے، ہم نے کہیں کہا میں اپنے فرض سے لے جاؤں، اس نہیں کہا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اعمال کا ذکر کر کے فرض جزاؤں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان ابدیت میں ہیں، اپنے جملہ اعمال کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کی عنایت ہوگی وہی جنت میں، اللہ کا جود و بخشش وہی جنت میں، ہمارے اعمال نہیں. اور اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، جانتے ہیں کہ ذوق کو جانتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس کی شہوات کو جانتے ہیں، پھر بھی ہم کو یاد کیا ہے تو ہم تھوڑے عمل کو بھی اتنا بڑھائیں گے کہ جنت میں جنت الفردوس میں بھیج دیں گے. میں نے کہا کہ نبی جو کہہ رہا ہے مقام ابدیت سے کہہ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے مقام ربوبیت سے فرما رہا ہے. اللہ کی رب اللہ کی شان یہی ہے. حدیث میں آتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص گنہگار پیش ہوگا اللہ کے سامنے، سرد کے گوشت کٹ کر کے گننے لگے گے، اللہ وجہ اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گا کہ نہیں یہ میں نہیں تو لکھ لیا تھا جس کی وجہ سے تم نے گناہ کیا، تسلی ہو گئی. لکھتے ہیں علامہ کہ اگر یہی بات وہ کہہ دیتا کہ آپ نے لکھ دیا تھا گناہ تب سے ہم نے گناہ کیا فوراً جانے میں بھیج دیا تھا، لیکن وہاں پر اس نے کہا ہے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ اپنا چہرہ آپ کے سامنے کر سکوں. اللہ کی بات پسند ہے اللہ تعالیٰ اعمال کے ہمارے. سبحان اللہ، میں نے خود سنا امام محمد صاحب سے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب پوری دنیا میں سما نہیں سکتا، ایسا ثواب. ماں گنگوئی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، ایک مرتبہ اللہ معمولی ہے. ایک عالم لکھتے ہیں کہ اللہ دیکھو ایک برگد کا چھوٹا سا دانا ہوتا ہے بیج، اور کتنا بڑا درخت تیار کرتا ہے. اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں پوری جنت دیتے ہیں، ان کو اختیار ہے اس برگد کے دانے کو خرید لو، کتنا بڑا ہمارے دروازے پر بہت بڑا سائے ہوئے بب کو بھی تیار آتی ہے. میرے دوستو بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر کا کام مکمل فرمایا ہے. وذکر فإن الذکر، یہ بھی خاص طور سے میں نے بیان کیا ہے کہ تذکیر کے وقت اپنے ایمان کو دیکھو، اگر تذکیر کے وقت ایمان میں گرا زیادتی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں تو خود علامہ شارا نے لکھے ہیں اگر نہیں تذکیر کا کوئی نفع ہوتا تو غور کرو، جہاں پہ ایمان نہایت ضعیف ہے یا نہیں ہے, اس جگہ پر اس کی کوشش کرو کہ ایمان پیدا ہو تاکہ تذکر کا نفع ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وزق کے فین ذکر تنف المؤمن نو کے نیم کو نفع. میں نے لوہے بہار جمع ہم گاؤں کے آدمی بھی تھے, مذکرین کے لیے وزکر تذکیر تو مومنین کو نفع. ایک بات انہوں نے خاص بتلائی کہ جسے تذکیر والے کیا کہہ رہے ہیں متذکرین کو, لیکن مذکرین کو بھی دیکھنا چاہیے اپنے کو. یہ وہی کہہ سکتے تھے باتیں تھی مذکر پہلے ذکر آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع ہوگا, نفع نہ ہو تو خطرناک بات. اور فرمائے مذکر یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس طرح سے جو ان کے ناظرین ان کو سمجھنا چاہیے اس مذکر کی شان ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں, مذکر وہاں تو مذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم نیابت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرسی انہی کی ہے, ہم نیابت میں وراثت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کس بجائے نصر وہ مردمہ بوائے متوجہ سورن وہ رحمہ بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن جو کسی جگہ پر بیٹھا نیابتن وہ وراثتن اس کو وہی کرنا چاہیے جو منیب کا حق ہے. جو منیب کا جو منیب حال ہے اسی حال میں ہم کو بیٹھے, کبھی ہم کو یہی بیٹھنا چاہیے کہ کرسی پہ جو چاہے چاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرتا ہوں حدیث, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے کہا اتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر تو من نجات, میں حضور کی خدمت میں گیا میں نے کہا نجات کیا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی کرے کے لیے سالک اس کچھ ہی بیٹھ کے اناپ سلام مت بکو بہت ہو رہا ہے مجھ کا چیزیں بیان ہو رہی ہیں بہت اس کرسی کے لال رکھو. وہاں روان کا آدمی گئے ہمارے یہاں بہت بڑا جلسہ تھا, بھائی یہی بیان کیا کہ جو حدیث بیان کرو صحیح حدیث بیان کرو. تین منٹ تقریر کیا جوان میرے دوست بہت لا تکل دندے کلام انتاز وطن کیا کرتا میں بہت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر کو فرمایا تذکیر بلا تکلم کلام تاز یہ ہے صحابی نے کیا پوچھا تھا من جائے وہی بات کر رہا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کرے کے لیے سال اپنی زبان پر قابو کرو. بلا تکلم کلام تاز وغیرہ دوسری بات تیسری میں ایک میں ہے وقت کی ادا خطیت حدیث مل گئی خط ہو گئی. بہرحال ہم کو اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم سے تذکیر کا بھی حق ادا ہو رہا نہیں, اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جو مارا ہم کہ جو مذکرین ہیں ان کو بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تذکیر والی شان ہے یا نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے تو اپنے اندر وہ صورتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کر کے وہی کہیں جس کی کرسی ہے اسی کے مطابق میں ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بب متوجہ سدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دن جو کسی جگہ بیٹھا تو جس کی کرسی ہے اس کی ترجمانی کرو اپنی طرف سے کچھ نہ کہو. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بب متوجہ سدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری بات ہوئی ہے عملی کرے کے لیے حضور نے فرمایا نبیت عملی کرے کے لیے سانک ولیسا بہت اچھی بات ہے وقت کی علاقت یہ خاص بات ہے. بعض علماء سے انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے چلی کہ میں موجود تھا, سب بڑے بڑے علماء محدثین تھے لیکن یہ بات آئی کہا مجھے یہ حدیث کہنے کے مارے ادب سے میں نے نہیں کہا عملی کرے کے سالک ول جیسا کا بیٹھے وقت کیا تھا خطیہ کہ اپنے خطیہ پر رہا کرو. کون ہے جو خطیہ نہیں ہے جس کو رونے کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ کو پیش نظر رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے ہم سب کے اندر کو تعلیم تاکہ وہاں کا معاملہ خیر ہی خیر ہو. اتنے مسلمان ماشاء اللہ ہیں ان شاء اللہ جی دعائیں کریں گے اصلاح کریں گے اس کے آثار پوری امت میں آئے گا. فرماتے تھے بہت چند آدمی بھی اللہ سے رونے والے ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے. حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے جامع مسجد ہوگی اور کوئی خوشبو سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. آج یہ حالات ہیں, انتشار ہے, فتنے ہیں پروں کے, دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ملے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن ساعۃ السوء. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, ظاہری بھی اور باطنی بھی, بہت ضرورت ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا تھا کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے فتنوں سے. حضرت فوراً لکھا مجھ کو بھی بہت ڈر لگتا ہے فتنوں سے. اب یہ بڑی اہم بات مفتی محمد شفیع صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہم کو فتنوں سے ڈر لگ رہا ہے. حضرت فوراً جواب دیا کہ مجھ کو بھی بہت ڈر, گھر سے باہر نکلتے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فتن سے محفوظ رکھے, اپنے مرضیات پر چلائے, ظاہری اعتبار سے دیں اور باطنی اعتبار سے ہمارے ظاہر کو بھی درست فرمائے اور باطنی کو بھی. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یا اللہ ہمارے سریرہ کو, باطن کو ظاہر سے بھی اچھا کر دیے اور ظاہر کو صالح بنا دیے. یہ تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان تعلیمات پر, ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں پر عمل کرنا, یہ ہے کمال کی بات. کمال یہی ہے کہ اخلاق کو بھی ہم استوار کریں اور اعمال کو بھی صحیح کریں تاکہ ظاہر بھی ہمارا درست ہو جائے اور باقی بھی درست آئے. دعا کی اللہ امینی اصل کا توفیق علیہ محبت میرا اعمال اس چیز کا توکل علیہ وہ حسن عزت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.